larria da. Espetxe politikak hile egiten du. 22 preso politiko eta 17 senide eta lagun hildira espetxean edo espetxeko bidean. Baite zaitut, bere poltsarekin, autobusara abiatzen naizen bakotzean. Estatuen politika hiltzaile honekin amaitu behar dugu. Loak ezin hartuz. Horretarako aldarrikatzen dugu. Gaixotasun larriak dituzten presoak eta kondena betea dutenak kaleratzea. Euskal presoak Euskal Herriratzea, dagozkien eskubideen jabe. Guztiok dugu zer esana eta zer egina. Uztailaren 27an Euskal Herriko ondartzetan aizeratuko ditugu aldarrikapen hauek. Uztailaren 27an banderolak eskuan guztiok ondartzetara.